moy yaayu ammar bi ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñi ak sen famille wa makka dañ leen doon buggal di leen sonal di leen lak ak yu demene ki nonu bi nga xamne mom la leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon rom dañ leen doon wax naan sabran ya ahla yasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen ma ngi leen di denk muñ yeen wa kër yasir xam leen ni sen rendez-vous moy aljanna motax ñom ñi papam ci le genné aduna niki nonu yaayam ci lañ ko jame xej mu genn aduna radiyallahu ta'ala anhuma niki nonu tamit manam ammar ibn yasir bi radiyallahu ta'ala anhuma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lañu doon tabax di defar manam juma ji nga xamne moy juma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam biñu yexse madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma den won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow togal ne rek bu ko defé yow xeer kenn ku ci nek day yanu ben birig yobu man bayil man ma lay yanu ben man ñaari birig lay yanu bu ko defé ma yanu sama boss ak sa boss yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xol ko dan ne way ha ma taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu min al-muslimin ay way taskara ay way yeurum na ammar de ndax nak ndeysan ki nga xamantene mom moy fi'atul baghiya kurel gi nga xamantene mom moy bi fetterlu ci bir julit ni ñom mom ñokoy ray motax bi nga xamantene mom la abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ma di netali wax ji dafa tok subhanallah motax abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala no neena ki ma gën moma netali te mom moy abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala moma netali ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna wax ji neena way ha ammar way tos ay way yeurum na ammar ndax taqtuluhu dana ko ray fi'atul baghiya kurel gi nga xamne ñom ñoy ñu fetter lu minal muslimin te bok ci julit ni ñom ñokoy ray mota ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma kero ci manam fan wérélu at ak juroom ñaarélu at ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko rayé ci xaré bo xamantene dafa jakarlo dafa dajalé won ñaari xéetu julit manam moy kurubu ñi nga xamné ño andon ak amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ak muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ñoñu non motax bi nga xamantene ray nañ ko nak mom ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ci la abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma mom fekk ammar radiyallahu anhu mom mi ngi andon ak sayyidina ali karramallahu wajha mom ci groupe bobu la bokkon bi nga xamantene ci lañ ko rayé nak ci la taxawé mom abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala ma dugg ci fekk fi muawiya tok muy gaay ciow di wax mune len hey xam nga lan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam degna mune wo mu wax hadith bi mu dal ni way ha ammar taqtuluhu fi'atul baghiyatu min almuslimin mu dal koy wax ci assemblée bi fekk mbolo mu bare nga fa gaay nak ci le groupe bu bare faqe joge ci groupe muawiya dal di dem farije ak sayyidina ali karramallahu wajha ndax xamne kon nak ndegata sayyidina ali radiyallahu ta'ala nu mom mo amone deug ci bobu mas'ala ci woute yoy nga xamantene mom lañu borom xam xam yi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum woute won mu nekkon fitna bu reuy bo xamantene mom mo xewon ci sen digeunte radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa ja'ala al jannati maswaahum wa ma'waahum kon li ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhumah bok na ci ngeeneelam yu maggi moy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne maqtureen li ammarin bayna amrayni illa ikhtara asadduhuma ammar amul dara luñ koy tek presenté ko ci digeunte ñaari mbir ludul li nga xamne moy li gëna mud li nga xamantene moy li gëna juk mom la ammar radiyallahu ta'ala anhuma di tan manam kon ci bu kaw lool yépp motax ci lañuy xamé ni bok na ci hadith yi wané ni motax wa ahlus sunnah wal jamaa dañu gis ni mo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala mom mo amul deug ci manam li nga xamantene mom moy ittihad bi nga xamne mom la defone ci xew xew bi nga xamantene mom motax xex bobu ak woute bu mag bobu fitna bobu amone ci digeunte julit ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala mom mo ci amone deug amma Muawiya radiyallahu ta'ala mom itam dafa defone ittihad teet suñu borom subhanahu wa ta'ala bu waba li nga xamne mom lañu mëna yaakaar teet danaka mën nañ ci dog moy ni deug ko koy jéggal mom du ci am benn bakkar ndax dafa bëggono gis deug niki nonu sahaba yi ko andon ak mom ak tabi'ina yu baxi radiyallahu ta'ala 'anil jami' kon ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala numa dal ni qala ba'athani yunnuma annabi yanantibi sallallahu alayhi wa sallam way nak li nga xamanteni mom lañu mëna dogu mom modi mom neklu won mom kesse mom ak sayyidina ali umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala amna ñom ñoo andon comme ni nga xamantene non la nekk ci benen riwaya bu nekk ci sahih yi ma ngi ci nam sahih imam al-bukhari rahimahullah mu daal wax ne kon ba'athani yunnuma an-nabiy yanantibi sallallahu alayhi wa sallam fi hajatin ki haj ajo fi nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won sank biñu tollé ci asani di mom modi an-nabiy la sallallahu alayhi wa sallam mom mo nek ci nuskha bi nga xamantene mom la yor ci tere umdatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam waye nak li nga xamantene mo nek ci ñaari sahihi sahihu imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima mom modi ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenen ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam momu yoni waye nak dañuy xam comme ni nga xamne nonu la saxé ci mustalahul hadith manam moy fi remplacer menef na remplacer rasulullah ak nabiyullah niki nonu ar rasul ak nabiy alayhi salatu wassalam menef ne leena remplacer te do am ben problème lol moy wax jumhurul ulama manam li ëpp fuf ci borom xam xam hadith rahmatullah alayhim comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won ci suñu hadith bu ñëk ci suñu téré bu barkel bi moy hadith wa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kon ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma neena ba'athani yunna man nabi yanantibi sallallahu alayhi wa sallam fi hajatin ci ajo legi mu ne fa ajnabtu ma dadi amé janaba li nga xamantene mom moy ajo bi nak tudduko waxul lan la ana fan ak lan ak ci lan la yanantibi sallallahu alayhi wa sallam yoni waye nak lolu da fay tekkale ni nga xamantene mom moy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ni nga xamantene nonu lañu amé won sutura ba tax biñu wuñu secret yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te téréwul ñu mëna léral li nga xamantene mom moy mas'ala yi ñu bëgg léral mu daadi wax ne fa ajnabtu ma daadi amé janaba manam fa ajnabtu ma daadi amé janaba li nga xamantene nak mom mo waral janaba bi mi ngi ñew ci benen riwaya bu nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ak ci yenen sunan imam sunan imam abu daud rahimahullah nga xamantene ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne man ak umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ñun dañoo nekkon manam mu lako fateliku wo xana bi nga xamantene dañ ñoo yegoon ci gillem gi bi muy daw nak ci kaw lolu ñu amé janaba manam moy gillem gi ni nga am na nu muy dawé nit ki bu fekkante da dafa nek ci kawam boba lolu day waral ci mom bané xam yëngatu té ci kaw lolu bu boba man ñu mëna gënné ci mom té lolu nonu mom moy li nga xamantene mom motax ñom ñaar ñu amé won janaba ñom ñaar ñëpp motax ñom ñaar lolu mo waralon ci ñom janaba bi kon janaba bi li nga xamantene mom lañuy xam sik nekul ci ne du sey ak soxna mom motax ndax daño nekkon ci tukki te anduñu won ak sen soxna niki nonu tamit li nga xamne mom lañu xam moy du dañu tuddon tamit gënt li nga xamantene mom moko waral mom moy li ñu la tuddel mom moy dawal giñ doon dawal gillem gi ak ni mu doon yëngato lool mom mo waral janaba bi mu ne waye falam ajidil ma'a waye amu mo ndox legi li nga xamantene mo nekk ci benen riwayat hadith bi moy daf ni fa sallaytu walam tu salli man nak dama julli won te yow julli wulo legi mu dadi wax na li tax mom moy daño wurt ndox batu al falam ajidil ma te dajuma ndox lolou day tektale ci anam gu leer ke ni wurna ndox waye daf ko amul ndax batuk aj wajada bala mom mo meuna nek manam ak wër am manam ak talabu moy jitu al al wujudu manam ak daj bala mo meuna xew fokk nga daldi wër lol mom moy li nga comme rechercher ak trouver fo déggé trouver mom chercher mi ngi ci ginnaw manam wër d'abord ngay doga def doga am lolou tamit mom moy li nga xamantene manam mom lañu laaj motax sama borom subhanahu wa ta'ala dan falam tajidu ma'a te fek amo len ndox mu dan fa tamarraqtu legi nak man li nga xamne mom la def mom moy de man dama xalangu fi sa'id ci fak gi kama tamarraqud dab kem ni nga xamantene nono la dab di xalango li nga xamantene tamit mom la wax fi dal ni fatamarraqtu amna ci benen riwaya bu nek ci sahihi bo xamantene dafa wax ne fatamaktu fi sa'id thumma ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manam daf ni fatamaktu manam tamaka mom ak tamarraqa ñom ñoy am li ñuy tek yeb takal la balay tek manam moy jallar ko di wulbutiku di xalangu lolo la bat yoy di tek muna fata marraqtu madadin khalangu fi sa'id ci pak gi te mom moy pak gi nga xamantene moy pak gu lab gi yenen gi alquran don wax nan sa'idan tayyiba pak gi nga xamantene dafa tey ci lab niki non muné kama kem ni nga xamantene tamarraqu non lay khalango adabatu dabba bi li nga xamantene mom moy dabba nak borom alquran manam dabba li nga xamne mom moy ciosan bi moy kullama yadubbu fil ard lepp lo xamantene day dukkat ci kaw suuf lolou lañuy wax dabba motax alquran alkarim dani wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizqaha wama min dabba amul ben dabba moy daralu dukkat ci kaw suuf bobu lolou la dabba di tek moy lepp lo xamantene day dukkat ci kaw suuf mbo xam dalen tan la wala sankalagn la wala yola wala weñ la wala bok lepp lo xamantene dal mën na dox ci kaw suuf mo xam mbot la wala ganar la wala sax pitti yi nga xamantene dañuy dukkat ci kaw suuf te jek jek di naw niki nonu tamit yenen len lepp lo xamantene day dukkat ci kaw suuf dal nga xamantene day dox lolum mom lañuy wax daba am mo xam nit la mo xam fas la wala nak wala bay wala gellem wala gayde wala seg wala ñom golo wala ñenen yoy yep daba la waye nak bu fekenteene nak dañ ko gëna joyal ci yi nga xamantene ñom dañuy dukkat kesse di dox ni rek lol tamit dañ koy joyal fofu bu boba comme moy fi alquran nan wama min dabatin fal ard fil ard manam kon ay bi mu jëk wax alquranul karim kon dafa tuddé dabam lolou lepp lo xamné day dukk rek muné wa mam dabatin fil ard dané wala da illa ala allah rizqaha lulul né yalla mom mo tégal bopam né man ma yor sen wursak lolou kon mom moy lolou wa mam dabatin fil ard illa ala allah rizqaha amma benen ay bi nga xamantene bu boba dabba yi naw ñom do ci genn comme fim nan wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min shay'in thumma ila rabbikum tuhsharun mom moy wa ma min dabbatin amul daralu dukkat manam lo xamantene dafa may tank di dox rek te munu ta naw fil ard ci kawsus wala ta'irun du tagen ay pitch yo xamne aji naw la lepp lo xamne aji naw la yaqiru bo xamne day naw bi jana hay ak ñaari la fam bu woba lepp lo xamantene day parce que batu ta'ir manam naw niki nono arab leg leg man nako jëfëndiko ci majaz manam ci sens figuré manam moy bu red wa day daw bu baax ñu tuddé ko ta'ara waye nak fi li nga xamne mom lay tek mom mu ne ta'ir luy naw rek bi jaraahay ak ñaari lafam bu boba avion day daldi genn ndax avion buy naw mom du nawé ñaari lafam niki nonu ñom hélicoptère ak gaay ci dess yépp ñom ñooñu ñu nuru ñooñ ñepp dañuy daldi genn manam lepp lo xamne dal machine la day daldi genn motax alquranul karim dan wala ta'irin du jaagne luy naw bi jaraahay ak ñaari lafam alquranul karim neena illa umumun ludul yoy yep ay xet lañ am salukum yu melni ci yeen sama borom subhanahu wa ta'ala ne ma faratna bayiwuñu sagane wuñu fil kitab ci tere bi min shay'in ci dara suma top nak ila rabbihim yuhsharun ci sen borom nak lañ len di fang jeme te mom moy yawmal qiyamah ñoom ñep dañ len di dekk lan yobbu wat lañ ci sen borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lañu nam woon ci toxal ay bobu nek ci suratul an'am ay bi nga xamne mom la ñëk tuddu mi ngi ci suratul hud bu boba li nga xam alayhi salatu wassalam li nga xamantene dal mom la nam ci ay bu mujju bi mom moy leral ni manam dab fofu mana bi mujju rek moy li dukkat te li naw bokkuñu ci niki nonu tamit bu fekenteene amna manam bu boba dab lol lay tek waye nak ci lako arab leg ñu daadi indi dab fek li nga xamantene mom lay tek mom moy fas ak mbam moy ñooñu nga xamne dañ leen di war di leen soxla ñuy daw lolou motax manam ñu leen di tud ñom loñu boba ñooñu rek lañu joyal mbir mi fi tamit lolou mom moy li nga xamantene mom lañu joyal wax ji ci ñom ndax ñom fas yi ak ñom mbam bi ñom lañu xame ñuy doxale nonu di xalango nonu lu ci upp ci mbiri manam mom nak mu wané ni nga xamantene mu daadi wané ni nga xamne nonu la def laaj bi nak mom moy Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ana lan motax mu daadi wulbatiko nonu te deful ni nga xamantene nonu lañ manam te timul waye mu boba li nga xamne mom lañuy wax mom moy ni mom dafa gisone ne bu fekkentene nit ki dafa amé njaap da fay daadi tim boba loxoy ak bop ak xar kanam gi rek lay timal lay kon ce qui veut dire que su fekkentene dafa amé janaba boba nak li nga xamné comme bokkom yaram bi yépp la warona raxas boba té amul ndox kon ni muy timé moy day xalango ci anam go xamné yaram bi yépp day tak souf ci manam loolu mom moy qiyas bi nga xamantene mom la def loolu day tek télé ci anam gu lèr ci na sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum xamone nañ ni qiyas saxna ci sunna manam saxna ci diine te it ñu ñu mëna jëfëndiko la ci sharia ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxu ni qiyas baaxul waya daf ni ko qiyas bi nga def jamono ji loolu qiyasun ma'al fariq la ndax alquran daf ni bu fekk dafa tuddu njaap tuddu janaba daal ni waye ba pare boole len ñom ñep ci ana nang koy timale daal di wax benn façon tim buñ koy defale loolu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax manam kon mom bi mu defé loolu summa ataytu muna top nak ma daal di dikke an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena fa zakartu la neena ma daal ko ko tuddul neena bi nga xamantene wax na ko ko fa qala mu daal ni mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna ma li am bades moy kana nekna nekkon na yak fi ka di la doy don na la doy seuk bu fekkontene ci tim manam baat bi nga xamantene mom la wax manam baat bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax fi ne li dina la doy lolou day tekte lenen li nga xamantene mom mo ci teggu lolou mom moy au minimum nit ki tim lolou war nako def amma nak ndax lolou war nako upp wala du ko koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wute li nga xamantene mom mo nek ci suñu hadith bi comme ni nga xamne non lañ koy gisse insha Allah ta'ala ci mas'ala yi nek ci suñu hadith bi manam mom modi ñi nga xam moy li nga xamne mom la xana bi lay rahmatullah alayhim di jëfëndiko manam ne ñom nonu lañuy timé te li rek mom moy li doy te li rek mom lañu wara def te mom moy li doppuk sunna manam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam jangoro am Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu mate mom moy li sax ci ñaari sahihi sahih Imam al-Bukhari ak bu Imam Muslim rahmatullahi alayhima amma yenen a'imma yi te ñom ñoy moy Imam Abu Hanifa ak Imam Malik ak Imam Ash-Shafi'i ak seen wa ngir rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne dedet ñaari dedet li moy le minimum manam ci manam imam manam malikiyye rahmatullah alayhi ñom ñoni li moy le minimum waye amna leneen luñ ci mëna yok lo xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko yok mom moy ni dañuy massa loxoy dañ koy massa ba ci cionci waye nak li nga xamantene mom moy ñeneen ñi tamit dañ manam moy malik moy hanafiyye ak shafi'i rahmatullahi alayhim dañ dañi masaba ci chonchi waye lolu tamit farata la wute yoy ak liko waral insha Allah ta'ala dinañu ci ñew waye li nga xamantene moy li gëna deugër ci bobu masala insha Allah moy li maliki yeey wax rahimahumullah ndax ñom dañu boole riwayat yépp yi ñew bu boba ñu daali gis ni hadith Ammar bi radiyallahu ta'ala anhu da fay leral ana lan moy li gëna neew ci li yeen ci niñu mëna jappo ci niñu mëna ñu mëna timé waye nak bu boba yenen hadith yi nga xamne ñom ñoy wax ba ci cioñe massa ba ci cionci ñom dañuy wanani lool moy li gëna kawé ak tekantali ci aju insha Allah dinañu ci ñew liñu bëggona wax fi rek bëggon ko wané te bëggon ci indik leral moone innama kana yakfika li am ba dess moy dal doon na la doy limi tekki moy lolou day woné ci anam go leer ci ne li rek doyna ci walu tim munen li nga xamne mom doon na la doy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko antaqula moy nga def ndax al qawlu wax dañ koy askanale jëf manam nit ki kon waxam jëf la niki nonu jëfum manam kon nit ki bu fekente ne dafa jëfé dafa jëf munef na wax ne dafa wax té lolou mi ngi feñé masalan comme li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam limu wax ci hadith manam limu defé ci benen hadith bi bim nan fa ashara bi yadihi an ijlisu moy hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ak yenen sahaba yu bari radiyallahu anhum ku demé nek anas ibn malik ak yaya aisha radiyallahu ta'ala anhuma solo nañ ko te hadith bi mi ngi ci muwatta niki nonu non la nekké ci sahihi niki nonu non la nekké ci sunan yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi bu doon jité julit ñi daal taxaw di julli ci ginnawum fekk mu tok ndax dafa feboron bu boba bi mu leen gisee ñu taxaw nak mu daal leen di joxoñ ne leen mu daal leen di wax ne tok leen manam loxo bi mo wax ci kaw lolu insha Allah ta'ala amna ay mas'ala aqida yu ci aju yo xamantene day mabbu waxu mujassimay qabbahumullah lolu tax insha Allah ta'ala dinañu ci ñew waye dal li nga xamne mom lañu bëggoon wax mom moy day wax dal ak jëf manam nit ki mëneuf na boole ci ay waxam jëfam yi manam wax ci jëf yi la bok lolu mom motax al amal manam ci al a'malu bin niyyat yenenti bi sallallahu alayhi wasallam su ko waxe ne jëf yi ci yene yi la aju manam bu boba wax yi ci seen biir lañuy daal du galé bok na ci li nga xamantene tamit manam mom la manam momata leral moy qala def nako waxna niki nonu def nako wax manam sieste moy nelaw sieste comme li nga xamantene mom moy manam moy qa amhum qa'iluna bi nek ci suratul a'raf ci